भी रखते हुए बैठेंगे, अन्य सभी कार्यों को विराम दे देंगे, पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे। तमस्तु माविद विशावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हमने कुछ बिंदुओं पर विचार किया। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। सुना ना भजन आपने, तो ईश्वर जो कुछ करता है सब अच्छा ही करता है। भजन सुना ना पथिक जी का, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात होगी फिर भी दिन तो आएगा, फिर से जल में कमल खिलेगा और वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। तो जो कुछ ईश्वर करता है सब अच्छा ही करता है। क्यों जी, राजेश जी नहीं आए, महेंद्र भाई नहीं आए हैं, चले गए? अच्छा अच्छा, राजेश जी अभी पहुंचे नहीं होंगे बराबर। हाँ माता, कुर्सी पे बैठ जाइए आप। हाँ क्यों जी, कैसा लगता है? ईश्वर जो कुछ करता है सब अच्छा ही करता है। क्यों ललित जी, अच्छा ही करता है। तो ये जो सारे संसार में जो अव्यवस्था फैली हुई है, या जो इतने आतंकवादी उनको मार देते हैं, सब अच्छा होता है? नहीं, वो तो ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर नहीं करता है तो कौन करता है? करने की और बुद्धि की स्वतंत्रता है। तो ईश्वर क्या क्या करता है जो अच्छा होता है? तो इस भजन से लोग क्या भ्रांति में है? वो क्या सोचते हैं कि जो कुछ और सब ईश्वर कर रहा है, ऐसा मानते हैं कि जो संसार में जो हो जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर कर रहा है। क्यों जी, एक आपने वो भी पढ़ते हैं ना गीता का, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा अच्छा होगा, तुम्हारा क्या गया, तुम क्यों रोते हो, ऐसा कुछ है ना? पहले क्या था, क्या तुम्हारा, क्या लेके आए थे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। क्यों जी, क्यों जी, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, है जी, सही नहीं है ना? हाँ, हाँ गीता में भी नहीं है ये, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से जोड़े हुए हैं जी बात के। हाँ, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब उसके घर में कोई आतंकवादी घुस जाए और उनके स्वजनों को मार दे, फिर पूछना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? गीता का जो ये लोग लिखते हैं ना, बहुत लोगों को ड्राइंग रूम में लगा हुआ होता है, बड़ा वो चित्र होता है अर्जुन और श्री कृष्ण का युद्ध वाला, और लिखा होता है जो कुछ हो रहा है अच्छा होता है, आगे जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, तुम्हारा क्या गया, तुम क्यों रोते हो, तुम क्या लाए थे। तो उसके घर में फिर चोर घुस जाए तो उसको बोले पुलिस में कंप्लेंट नहीं करना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सोमनाथ मंदिर भी तो नहीं लगवाया जी, ऐसे तो बहुत सारी घटना है। मतलब गीता सार नाम से, हाँ गीता सार नाम से वो चिपकाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही वही गीता सार नाम से। अब देखो कितनी भ्रांतियां फैली हुई ना। हाँ। नमस्ते जी। हाँ राजेश जी आगे जगह खाली आपके लिए, गद्दी कोई उठा के गया। आप तो तपस्वी है, तपस्या करेंगे ना बिना गद्दी। जी जैसा अभी आपने बताया ऐसा सिद्ध जो हो रहा है अच्छा हो, प्रयास कर रहा है नहीं रुक रहा है। तो उस समय, लेकिन हम यहाँ सार्वभौमिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। राजेश जी आ गए, उन्होंने कल शब्द प्रयोग किया था ना सार्वभौमिक सिद्धांत। हाँ तो मतलब ये सिद्धांत यहाँ लागू नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है अच्छा, क्या अच्छा हुआ, क्या दुर्योधन और युधिष्ठिर या दुर्योधन ने जो व्यवहार किया और उनके पिताजी क्या नाम थे, धृतराष्ट्र ने, ये सब अच्छा किया, वो तो अच्छा नहीं हुआ, तब तो हमने ये दूसरा करवाया। हम यहाँ उसकी बात नहीं, मतलब वो जो अच्छा नहीं हुआ, इन्होंने तो पूरा सार सबके लिए चिपकाते हैं गीता सार। ऐसा नहीं कहते कि ये उसने कहा, वो ऐसा नहीं कहा उसने कहा, तो सार्वभौम उन्होंने जो सिद्धांत लिखे तो वो लागू नहीं हो सकते। किसी एक विशेष परिस्थिति, किसी एक व्यक्ति के लिए या पर्टिकुलर आप किसी के लिए, वो बात अलग बात है, कुछ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ जो सार्वभौम सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो लागू नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा होता तो फिर युद्ध क्यों नहीं करना पड़ता, युद्ध ही नहीं करना पड़ता, अच्छा नहीं हुआ ना सब, आज भी कहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये तो आज भी वही, चलो उसकी बात, आज भी वही पढ़ा रहे हैं, वो आज भी वही सिखा रहे हैं ये लोग जो गीता को मानने वाले हैं, जो संप्रदायवादी, तो वो ही तो वो सिखा रहे हैं। तो क्या आज वो जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, तो कोई जेब काट जाए तो अच्छा हो रहा है, नहीं आपके घर चोर आ जाए चोरी कर जाए, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, आगे जो कुछ हुआ अच्छा होगा, बोलो पता लगेगा उस समय। आपके कोई स्वजन को आतंकवादी बिना दोष के निर्दोष लोगों को मार दे, फिर आप बोलो आपके घर में पता लगेगा जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, तब पता लगता है कैसी स्थिति है। सिद्धांत को आप लागू करके देखेंगे तो पता लगेगा। अभी कोई आपकी बैग चुरा के जाए शिविर में से, समझ लो गुम हो जाए चुरा के ले, तब बोलना जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, आगे जो आगे भी चोरी जाएगी तो अच्छा ही होगा, ऐसा बोलो। समय के लिए तो ठीक था, बिल्कुल भी हो। हाँ तो ये जो सिद्धांत आज जो गीता को मानने वाले लोग जो लागू कर रहे हैं वो गलत है। हाँ जी, क्या आप हड़वत से आए ना आप? कृष्ण भगवान एक बार कहा था कि मेरा वहाँ हाजिर होता तो जोर मत के नहीं खेलना देता, लेकिन गीता के 10वें अध्याय में 36वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं खेलो में जुआ, प्रक्षिप्त है गीता में, बहुत प्रक्षिप्त है। यद्यपि गीता जो 18 अध्याय और 700 श्लोक है उसमें बहुत सारा आपको विरोधाभास मिलेगा। एक लेखक अपनी पुस्तक लिखता है, कल्पना करो, तो अपनी विरोध की बात तो वो नहीं लिखेगा ना। कल्पना करो राजेश जी पुस्तक लिखते हैं, एक अध्याय में वो अपनी बात इस पक्ष में रखते हैं और दूसरे तीसरे अध्याय में उसके विपरीत बात लिखेंगे, तो उससे पता लग जाता है कि ये इसमें मिलावट है। हाँ, या अविद्या से ग्रस्त है या कुछ लोगों ने मिलाया है। एक लेखक अपनी पुस्तक में स्वयं अपने सिद्धांत को विरोध में नहीं लिखेगा। तो आप उसमें देखो, एक में कहते हैं कृष्ण महाराज तुम मुझको ही मानो, मैं ही सब कुछ हूँ, और एक अध्याय में कहते हैं ओम ही सब कुछ है, ओम में सारी सृष्टि समाई है, तुम ओम को पूजो। अब क्या माने आप बताओ? एक में कहते हैं मुझे ही मानो, मैं ही सब कुछ, मेरे में ही सब समाये सृष्टि, और एक में कहते हैं ओमकार है, ओम में सब मानो, क्या मानेंगे? ऐसे तो बहुत सारे आप मिलाएंगे ना, विपरीत मिलेंगे आपको। बहुत सारी मिलावट है गीता में, बहुत सारी मिलावट है। हाँ बहुत कुछ, बहुत बहुत सारी मिलावट है। तो ये प्रक्षिप्त है गीता बहुत सारी, और उसमें टीका लिखने वाले भी कई लोगों ने अपनी अपनी अपनी मन मर्जी से आते हैं, लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। लेकिन लोग जो पढ़ने वाले वो अपने सिद्धांतों को पकड़ते नहीं है। यद्यपि 18वें अध्याय का एक श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति अर्जुन। स्वयं कृष्ण महाराज कहते हैं ईश्वर सब भूतों के हृदय में निवास करता है, अर्थात सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है, स्वयं कृष्ण महाराज कहते हैं। और उसके अगले अध्याय में देखो कुछ और है गड़बड़, वहां स्वयं कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है, निवास करता है। तो बहुत सारी मिलावटें हैं उसमें। महाभारत को ले लीजिए, कितनी मिलावट है बताते हैं। ओरिजिनल महाभारत 10,000 श्लोक की थी, कितनी? 10,000। और आज बाजार में महाभारत मिलती है 1,00,000 श्लोक वाली, तो 90% मिलावट है। कितनी? 90%। अब आप बाजार से दाल खरीदने जाए, 1 किलो दाल ले उसमें 900 ग्राम कंकर हो, तो वो दाल कोई खरीदेगा? बुद्धिमान तो नहीं खरीदा है। आज ऐसे ही ऐसी स्थिति, सब में मिलावट है। हाँ शुद्ध, उन्होंने तो रामायण भी लिखी, शुद्ध राम हाँ लिखी है। तो बहुत सारी मिलावटें हैं सब में, तो हम उसको मान नहीं सकते। जो वैद्य के अनुकूल जो वैदिक सिद्धांत उसको ठीक है बात है। यद्यपि कुछ विद्वान कहते हैं कि ओरिजिनल गीता 70 श्लोक की है, 70 श्लोक की ओनली, और मानना भी पड़ता है। क्यों? कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, यहाँ अठाक्षोणी ये सेनाएं खड़ी है दोनों ओर, और वहां 18 अध्याय पढ़ने जाए उसको समझाने जाएगा तो कौन बैठेगा? भाई युद्ध करना तो कर। वो तो सार रूप में उसको जो मोह हो गया था, लड़ने से मना कर दिया था, तो उसको एसेंस रूप में कुछ बातें कृष्ण महाराज ने उसको समझाई बताई। अब 18 अध्याय पढ़ने जाएगा और 700 श्लोक, तो वो बेचारे थोड़ी खड़े रहेंगे तब तक युद्ध कंट्रोल में। बोले युद्ध करना तो करो या बोलो अभी। मोदी जी अगर फौज को वहां समझाना चाहेंगे, सिखाते तो चीन वाले पाकिस्तान वाले ये थोड़ी कहेंगे उपदेश दे रहे हैं। सुन ले, हाँ सही बात है, हमें वही लागू कर सकते हैं वहां युद्ध के मैदान में। फिर इतना वो तो सार रूप में उसको जो मोह गया, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं इसको कैसे मारूं, तो उसको समझाने के लिए भाई ये तो मरे हुए ही हैं, ये वास्तव में मरे हुए। देखो मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। अब शरीर धारण करते हैं तो शारीरिक मृत्यु तो एक बार होगी, ये तो एक बार होने वाली है, निश्चित है जिसने शरीर धारण किया। लेकिन आत्मिक मृत्यु पद्य होती है, आदमी जब जब गिरता है तब उसकी मृत्यु होती है। झूठ बोलता है, असत्य करता है, अन्याय करता है, पक्षपात करता है, छलकपट करता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, व्यभिचार करता है, कुछ भी करता है, ये आत्मिक मृत्यु है। शास्त्रों में आए पद्य। तो कृष्ण महाराज ने यही बताया कि ये मरे हुए तो है, ये पापी मरे हुए हैं, तो मार, इसको मारने में कोई पाप नहीं है, तो मरे हुए ही हैं पहले से। इन्होंने कितने दिनों ने काम किए, ये किया, अन्याय किया, ये किया। स्नान करती हुई स्त्री को खुले बालों से बड़ी सभा में लाना, ये मरने वाले को लोगों का ही काम है ना, ऐसा उन्होंने दुष्कर्म किया, अब तो उसको क्या मारना, वे मरे हुए ही हैं। तो मृत्यु आध्यात्मिक दृष्टि में दो प्रकार की है, तो ऐसा सार समझा है ना कि 800। फिर लोगों ने जोड़ते गए प्रक्षिप्त जोड़ते गए, और मनुस्मृति में भी कितना प्रक्षिप्त हो गया है, बहुत है। तो ये कुछ चीजें जो वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध गीता के नाम से सिखाई जाती है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा अच्छा होगा, ऐसी कई चीजें। आर्य समाजी लोग भी, अभी मैं कई बड़े बड़े विद्वान मेरे घर पे आए, बोले देखो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अब बताओ ठीक है कि नहीं है? नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, बहुत बड़े व्याकरण के इतने बड़े विद्वान, जिनकी प्रशंसा स्वामी सत्यपति जी महाराज ने एक बार की थी कि संस्कृत के व्याकरण के इतने बड़े विद्वान, उन्होंने ये वाक्य कहा, मुझे आश्चर्य लगा। उस तभी मुझे लगा कि जब तक दर्शनों का अध्ययन नहीं होगा, दर्शन नहीं पढ़ेंगे तो वेद को व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। दर्शन क्या है? वेद की आत्मा है, वेद को समझने की कुंजी है, ताला तब खुलता है जब कुंजी होती है। तो जब तक व्यक्ति दर्शनों का अध्ययन बराबर नहीं ठीक ढंग से, तो वो भले ही कितना ही व्याकरण जारिया हो, कितना ही बड़े भटके गए। अब उसने आज भी कहते हैं दाने दाने पे लिखा है, और भी उसके साथ एक जोड़ते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, देखो मैं आ गया आज मेरा। और मानते नहीं। मैंने कहा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये मुसलमान भाई गायों को काटते हैं और हत्या करते हैं, तो वो भी कहेंगे देखो आप ही ने तो सिद्धांत बनाया है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इसके दाने में हमारा नाम लिखा था, हमने काट के खा लिया, आप क्यों चिल्लाते हो, चुपचाप साइन करो। क्यों जी कहेंगे ना, ये मुस्लिम विधर्मी जितने भी हैं मांसाहार करते हैं, मारते हैं, कुछ भी करते हैं, भाई आप ही ने तो ये सिद्धांत बनाया दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इसके दाने पे हमारा नाम लिखा था और हमने खा लिया, आप चुपचाप साइन चुप रहो। आर्य समाजी लोग भी बोलते हैं, बता बोलो ऐसी ऐसी बातें, वो ऐसा भी बोलते हैं आचार्य जो लिखा होगा वो तो होगा ही ना, जो लिखा होगा, क्या पहले से सब लिखा हुआ है हमारा? क्यों जी क्या नाम आपका, हड़वत से आए हैं, भूल गया, राजेश भाई आप प्रिंसिपल है ना प्राइमरी में? अच्छा अच्छा, आपकी अवस्था तो नहीं लगती प्रिंसिपल जितनी, जल्दी बन गए, डायरेक्ट रिक्रूट है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एग्जाम दे, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सरकारी में है, क्योंकि फोन पे मुझे बताया गया था इसलिए मैं तो ऐसा चेहरा समझ के कोई बड़ी उम्र के होंगे। अच्छा अच्छा, तो कुछ लिखा नहीं होता, अगर सब पहले से लिखा होता तो हमारी कर्म करने की स्वतंत्रता भंग हो जाती। तो कई मतलब आर्य समाजी लोग भी ऐसे भटके हुए हैं, सिद्ध उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, जन्म से आर्य समाजी है, असली नकली और फसली तीन प्रकार के होते हैं ना, असली नकली और फसली तीन प्रकार के होते हैं। पता नहीं, पता करना पड़ेगा, मुझे भी पता नहीं है, महाभारत यद्य भी मुझे भी पढ़नी है, मैंने पढ़ना शेष है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे चाहिए। रामायण तो मैंने स्वामी जगदीशानंद की पढ़ी, लेकिन मिल जाएगी गोविंद राम आसानंद जी से, मेरे ख्याल से वहां से मिल जाएगी। अब तो मिलावटी है जी, जो विद्वानों ने उन्हें पर्चित को निकाल के हाँ शुद्ध की है, शुद्ध की है। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो पाल के रखी हैं लोगों ने, के पता नहीं क्या क्या, वो उलट पुलट ऊपर, वो भी ऐसा भी बोलते हैं इस ऊपर वाला बैठा है ना न्याय करेगा, वो समझते ईश्वर ऊपर बैठा है, ऐसा ऊपर वाला करेगा न्याय, ईश्वर तो सर्वत्र है, ऊपर नीचे कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो पहले से पकड़ के रखा है, ऐसी ऐसी बातें गलत। हम अगला बिंदु लेते हैं, क्या ईश्वर भक्त के वश में हो जाता है? हाँ विजय भाई, नहीं नहीं होता, तो फिर प्रार्थना करने का क्या मतलब है, फिर प्रार्थना क्यों करे ईश्वर? नहीं, सबको हाथ खड़ा करेंगे जिसको बोलना हो, फिर ईश्वर की प्रार्थना करने से क्या लाभ है? हाँ मनीष जी, प्रार्थना करने से ईश्वर हमारे जीवन आने वाली प्रतिकूलताओं को सामना करने की शक्ति देता है, शक्ति देता है। हाँ बहन जी आप बता, पीछे बैठ के बोलिए वहां, अपने हित के लिए या अपने स्वार्थ के लिए तो प्रार्थना करने से ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता? हाँ तो फिर परिवर्तन हुआ ना ईश्वर में, ईश्वर अधीन परिवर्तन हुआ ना, हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, परिवर्तन नहीं होगा तो फिर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? हाँ जी आप बताइए। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से तो हमारे दुखों को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, और दूसरे हमारे ईश्वर के गुणों का कुछ उसमें हमारी योग्यता के अनुसार हमारे अंदर भी ईश्वर के गुण आते हैं। ईश्वर के गुण आपके अंदर आएंगे तो ईश्वर में मतलब एक रस नहीं रहा ना, उसमें कमी हो जाएगी, वो आप में आएंगे, ईश्वर तो एक रस है, उनसे बल बुद्धि आदि प्रसन्नता आदि गुण। हाँ बहन जी आप जो आगे बढ़े, भक्त के वश में होता है। चलो एक एक उत्तर इसके पक्ष में आया गया, ईश्वर भक्त के, हाँ तो भक्ति तो वही भक्त करेगा वही भक्ति होगी ना, तो इनडायरेक्ट वही हुआ ना, यहाँ से कान पकड़ो यहाँ से पकड़ो। हाँ जी और किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ पीछे बहन जी है। हाँ हाँ राजेश जी, प्रार्थना माने याचना, कि जो वस्तु जिसके पास है उससे वो मांगना, उसको प्रार्थना कहते हैं। जैसे किसी के पास धन है, हमें चाहिए, हम मांगते हैं कि भाई धन दो थोड़ा, तो हमने प्रार्थना की हमको धन दो। तो इस तरह ईश्वर के पास जो है गुण, उनके जो न्यायकारी, सत्य बदल, आनंद, तो वो जो हम मांगते हैं तो वो प्रार्थना हुई। तो वो हमें, हमारे पास वो गुण है नहीं, हम भटक जाते हैं अज्ञान अविद्या के कारण। तो इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे को वो गुण दीजिए, सत्य के, आनंद के, न्यायकारी के, दया के। तो इसलिए तो ईश्वर देता है ना, तो ईश्वर परिवर्तन तो हुआ ना आदि। नहीं परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो हमारे में हुआ है, ईश्वर में। हाँ ये देखिए, परिवर्तन तो हमारे। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहते हैं धर्मेंद्र जी? हम आत्मा, सुनिए अब इसका उत्तर। प्रार्थना करने से ईश्वर में परिवर्तन नहीं आता, प्रार्थी में परिवर्तन आता है। प्रार्थना, ये सिद्धांत ले ली, प्रार्थना करने से ईश्वर में परिवर्तन नहीं आता है, प्रार्थी में, जो प्रार्थना करने वाला है उसमें परिवर्तन आता है। आई बात समझ में? हम प्रार्थना करते तो हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, प्रेरणा मिलती है, हम उस ओर चलते हैं, अभिमान कम होता है। हाँ, मतलब जो भी परिवर्तन आता है, जो भी दया, परोपकार, आनंद, जो भी हमारे में परिवर्तन आता है, ईश्वर में परिवर्तन नहीं आता, ईश्वर भक्त अधीन नहीं रहता। ईश्वर तो एक रस है, अब उसमें से बल निकाल के हमको देगा तो फिर ईश्वर तो एक रस नहीं रहा ना, छिन्न भिन्न हो, छिन्न हो जाएगा ना, परिच्छिन्न हो जाएगा। हाँ, हमारे में परिवर्तन होगा, प्रार्थना करने वाले में, प्रार्थी में परिवर्तन होगा। हाँ बहन जी, क्या कहना? हाँ, मतलब प्रार्थी में परिवर्तन आता ही है, ईश्वर देश भाव छूट जाए, जितने भी गुण आते हैं, तो प्रार्थना करने से ईश्वर में परिवर्तन नहीं होता, मतलब ईश्वर वश में नहीं होता भक्त के। कहने का था मूल सिद्धांत ये है, मतलब कि प्रार्थना करने से ईश्वर में परिवर्तन नहीं होता, प्रार्थी में परिवर्तन होता जाता है। हम रोज जो जिस चीज को बोलेंगे ईश्वर न्यायकारी, तो न्याय के गुण हमारे में परिवर्तन आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा। आई बात समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न है, क्या ईश्वर की गई स्तुति भिन्न भिन्न भाषाओं से, भिन्न भिन्न मंत्रों से, भिन्न भिन्न विधियों से करते हैं, उन्हें फल मिलता है कि संस्कृत में ही करेंगे तो ही मिलेगा? ईश्वर सारी भाषाएं जानता है, फ्रेंच लैंग्वेज जानता है, जर्मन की भाषा जानता है, कोई जर्मन में प्रार्थना करेगा तो? ईश्वर की उपासना किसी भी भाषा में किसी भी विधि से हो सकती है, लेकिन विधि यथार्थ रूप से होनी चाहिए, अर्थात विधि वेद के अनुसार प्रामाणिक एवं सत्य शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, चाहे भाषा कोई भी हो, ईश्वर सब भाषाएं जानता है, लेकिन वो वेद के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल, सत्य सिद्धांत पर होनी चाहिए भाषा कोई भी हो। जैसे जप की विधि आपको पता है, जप की विधि, जप करने में तीन काम करने पड़ते हैं, आपने पढ़ी क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक? पढ़ते हैं जप की तीन बताएगी, तीन काम करने पड़ते हैं जप में, क्या? एक तो शब्द, एक जप वाक्य का उच्चारण, अर्थों का चिंतन और ईश्वर प्रणिधान, तब जाके जप सिद्ध होता है, नहीं तो केवल मन का राम राम राम ओम ओम ओम ओम करते जाए। अर्थात जप वाक्यों का उच्चारण, अर्थों का चिंतन और ईश्वर प्रणिधान, तीनों कार्य होते रहने चाहिए, तब जाके जप होता है। जी नहीं, अगर आप नहीं जानते, किसी भी भाषा में ईश्वर जानता है, आप संस्कृत में करें, हिंदी में करें, गुजराती में करें, लैटिन में करें, फ्रांसिस में करें, जर्मनी में, ईश्वर हाँ, तो वो मन से, अंतकरण से तो कर सकते हैं ना। हाँ, ईश्वर सर्व अंतर्यामी है, कहा ना, सर्वज्ञ है और सर्व अंतर्यामी है, हमारे अंतर मन की बात भी जान लेता है। अगर उसकी वाणी नहीं है तो मन से कर सकता है, जैसे ही जो बोलने वाले भी मन मन में। और प्राय तो जो उपासना करते हैं अच्छे साधक वो मौन ही करते हैं, प्राय जो साधक तो दूसरों के लिए। हाँ, ये तो यहाँ सिखाने के लिए आपको बोलना पड़ता है, जो आपको आचार्य अरुण जी सिखा करवाते हैं ना, तो आपके लिए। यदि वो आचार्य अरुण जी खुद करते तो बोलते थोड़े होंगे, तो बोलना तो क्या, आप लोगों को सिखाने के लिए करना पड़ता है। आप प्राय लगभग मौन ही करते हैं, जाप मौन में ही करते हैं, जो भी स्तुति प्रार्थना उपासना करते मन से ही करते हैं, बोल के कोई नहीं करता लगभग। जो प्रारंभ में नए नए साधक होते हैं उसको बोलना पड़ता है, जिनकी वृत्तियां बहुत नहीं रुकती है उसको जो बोलकर करनी पड़ती है ताकि उनकी वृत्तियां बने, और जिसकी स्थिति अच्छी बनती जाती है फिर वो तो बिना बोले ही करते हैं। नहीं, जो इन्होंने कहा ने, आपने जो कहा ने कि बोल नहीं सकते, वो भी बोल सकते हैं। आप उसको जो साइन लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा में है, स्थानिक में ही है ना, हिंदी भाषा में हिंदी में साइन करके बताते हैं, गुजराती वाले गुजराती में बताते हैं, तो उनकी भाषा है ही, ऐसा भी नहीं है भाषा, बोलने वो बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, ये कह रहे हैं राजेश जी के, जैसे हमने जप के तीन काम बताए, अर्थ वाक्यों का उच्चारण, तो वही जिनकी जीवानी उच्चारण नहीं कर सकते तो मन में बोल। हाँ, वो मन में, मतलब उनके लिए ये प्रश्न है, मतलब क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक में दे रखा है, ये जोर से बोल के धीरे होंठ हिला के और हाँ, तीन मन में। वो जैसी जिस जो प्रारंभिक साधक है जिसकी वृत्तियां बहुत नहीं रुकती हाँ। वो जोर जोर से बोल के करे ओम आनंद, फिर धीरे धीरे समझ लो उसकी गति कुछ बन गई है तो धीरे धीरे बोले ओम आनंद, अब उसमें भी उसकी अच्छी गति बन गई तो फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं, मन ही मन में ओम आनंद करता रहे। हाँ, वृत्ति, हाँ, मतलब वो साधक की स्थिति पर निर्भर करता है किस प्रकार। हाँ जी, क्या कहना। हाँ हाँ, मंत्र बोलना, उच्चारण करना, अर्थ करना और समर्पण करना, लेकिन वही टाइम पर वो जो परमात्मा के अंदर एक बिंदु रूप में मन को टिकाने करना था वो नहीं हो सकता। वो अभ्यास से होता है, लंबे काल का अभ्यास होता है ना, तब होता है। यद्यपि मन एक समय में एक ही काम करता है लेकिन इतनी गति से चलता है कि मंत्र का उच्चारण भी करता है, अर्थ का चिंतन। देखो ये पंखा चल, पंखा यानी है, पंखा चलता है तो उनके पंख फरते तो हम घूमते हैं तो क्या दिखता है, जैसे गोल चक्कर घूम रहा है। यद्यपि एक क्षण में एक दूसरा पंखा आता है, तीसरा आता है, हमको क्या लगता है एक ही है, बस गोल घूमता दिखता है हमको, ऐसा ही दिखता है ना, पंखा चालू होता है स्पीड में। तो ये भी ऐसा ही है कि एक क्षण में हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, दूसरे क्षण में हम अर्थ का चिंतन करते हैं, और तीसरे क्षण में हम ईश्वर परिणाम करते हैं। लेकिन इतनी गति होती है, इस प्रकार का होता है, तो जैसे एक समय में सब हो रहा है। यद्यपि मन एक समय में एक काम करता है, लेकिन वो बताया ऐसा गया कि तीनों कार्य होने चाहिए, कि मैं ईश्वर को सुना रहा हूं, ईश्वर मेरे सामने उपस्थित है, ऐसी अनुभूति भी बीच बीच में मतलब बनानी चाहिए। बिंदु नहीं। हाँ हाँ, बिंदु पे फिर वो उसमें चले जाएंगे। बिंदु जो मंत्र बोलते हैं, भावार्थ, लेकिन मन तो उसी जगह पड़ता है। अच्छा, वही बात कर रहा हूँ। मतलब मंत्र तो आपको अर्थों का पता नहीं होगा, तब अर्थ का पता नहीं होगा जिस मंत्र का आप बोल रहे हैं, तो आपका मन उधर, जब अर्थ का पता होगा कि इस शब्द का जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ इसका ये अर्थ हो रहा है, तो मन जल नहीं जाएगा, मतलब जाने की संभावना कम रहेगी। तो अर्थ में टिका रहेगा। हैं? अर्थ में टिका रहेगा। हाँ हाँ, तो अर्थ होगा तो उसको आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थों का चिंतन करेंगे ना, भाई ईश्वर न्यायकारी है, न्यायकारी है, ओम न्यायकारी, तो न्याय के गुण आप में भी प्रभाव पड़ेगा आत्मा में। लेकिन वो अर्थ आने चाहिए, आज क्या संध्या बोल लेते हैं 5 मिनट, अब संध्या के अर्थों का किसी को पता नहीं है, तो ये जो संध्या करते हैं प्राय लोग वो शाब्दिक संध्या करते हैं, 5 मिनट में हो जाती है। क्या शांता बहन हमें रोज आंजे संध्या करी है, अभी से के बेसे ने अंजलि ने बता बेसी है, हलो छोरा 5 मिनट में हो जाती संध्या हो गई। ये क्या है? शाब्दिक संध्या है। तात्विक संध्या क्या है? अर्थों सहित, अर्थों का चिंतन होना चाहिए। ऐसे आप संध्या करें तो 1 घंटा भी लग जाए आपको, गायत्री मंत्र को 20 मिनट लग जाए, 15-20 मिनट उसको अर्थों का सहित आप जप करें, नहीं तो 15 सेकंड में आप गायत्री मंत्र बोल लेंगे 30 सेकंड में। तो अर्थों का चिंतन महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट टाइम आया तो उसकी पहली कक्षा शुरू हुई तो धीरे धीरे करेंगे तो आगे, अब ये इतने पुराने आ रहे हैं इतने वर्षों से तो इतना लाभ तो होगा ना, आप पहली बार आए तो और आते आते रहना। और ये क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक है ना, उसमें सारे संध्या के अर्थ दिए हैं, एक एक शब्द के, एक एक शब्द का अर्थ दिया है और नीचे उसका भाव भी दिया है, ट्रांसलेट पूरा, बहुत सबसे बढ़िया पुस्तक है ये क्रियात्मक योगाभ्यास। एक एक शब्द का अर्थ है, फिर पूरे मंत्र का भाव भी है, अर्थ भी है, जप करने की विधि भी है, जप सारी चीजें उसमें आ गई है, सारी चीजें, लगभग कोई चैप्टर उसमें बाकी नहीं है। उस पुस्तक को आप बार बार बार बार, हम तो 20 वर्ष से पढ़ते हैं फिर भी अभी कुछ न कुछ सीखने को मिल, नई नई चीजें मिलती है। तो उस पुस्तक का आप स्वाध्याय कीजिए, बार बार उसको पढ़िए और अर्थों को कंठस्थ कर लीजिए, तो आपको फिर और आनंद आएगा और अगले शिविर में और आना आप, ठीक है ना। नहीं नहीं, ये भोग योनि में तो बुद्धि नहीं, नहीं तो भोग, अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। हाँ नहीं, ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी बुद्धि में ईश्वर है ही नहीं, है ही नहीं। मनुष्य के सिवा कोई भी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना नहीं कर सकते, वो तो अपने स्वाभाविक ज्ञान से बस अपने भोगों को भोग रहे हैं, तो वो ईश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। हाँ जी, वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं, वो तो बात समझ में आती है। हाँ, तो उनके साथ जो कर्म होते हैं, हाँ, मनुष्य जो कर्म करते हैं, हाँ, वो तो उनके कारक नहीं लिखा हुआ, वो तो मनुष्य कर रहे हैं तो उनको भोगना पड़ रहा है। हाँ, जैसे उनको काटा गया है, हाँ, मनुष्य ने काटा, हाँ, उनके भाग जीवन में कटना लिखा नहीं था, उनके भाग जीवन में जीवन में जीकर के अपने हिसाब से, हाँ हाँ हाँ जी, वो जो कष्ट उनको हो रहा है मनुष्य के कर्म के द्वारा, उसका न्याय उनको कहाँ से मिलेगा? ईश्वर से। कैसे? उनको तो काट लिया गया, काट लिया गया। देखो, ये उस व्यक्ति का बुरा कर्म है जिसने किया, हाँ, तो इसको फिर ईश्वर देगा कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति करते होती है ना। समझ लो, एक कुत्ते का अभी जीवन बाकी था या एक बकरी का या जिसको काटा, तो उसको जल्दी काट दिया गया, तो उसका जो बाकी रहा तो ईश्वर देगा उसको। ईश्वर का काम यही है न्याय करना, दूसरा काम क्या है ईश्वर को? यही तो काम है, इधर वालों को उधर करना, उधर वालों को इधर करना, बाकी काम क्या है ईश्वर का? वापिस उसको, ईश्वर का काम मुख्य जाप गए न्याय दे। देखो स्वामी दयानंद ने लिखे ना, मुख्य चार, सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना और सृष्टि का विनाश करना और जीवात्माओं के कर्मों का फल देना। अब सृष्टि को भी बनाता है, चलाता है, ये भी करता है, तो यही तो काम करता है ईश्वर। हम जो गड़बड़ करते हैं आगे पीछे, तो उसको वो बैलेंस ठीक करता रहता है, तो वही करेगा, ईश्वर ही करेगा। और वो मनुष्यों को में भी यही है कि जिसको मतलब अन्याय होता है, कुछ भी होता है, तो उसको क्षतिपूर्ति करता है, कंपेंसेशन देता है। हाँ जी बहन जी, जब इनके ये पशु योनि के कर्म सब भोगते भोगते भोगते मनुष्य योनि के कर्म 50% की बैलेंस में आएंगे ना, तब इनको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। उनका जो कर्मों का रेशियो है, उनका जो बैलेंस है, समझ लो, वो बैलेंस में से सारे कर्म भुगते जाएंगे पशु पशु योनियों के, और जब मनुष्य योनि के कर्म ज्यादा अधिक हो जाएंगे तब उनको फिर से मनुष्य योनि मिलेगी, और वो पशु पक्षी योनि के जो कर्म बचे रहेंगे थोड़े, वो बैल पड़े रहेंगे, सबसे पहले उसको मनुष्य फिर बनाएंगे, ईश्वर बनाएगा। आचार्य जी, बहुत अच्छी पुस्तक है इसमें कर्म फल विवरण। हाँ, आप यहाँ से ले सकते हैं बहुत सारी ऐसी पुस्तक जो आप प्रश्न करें आपकी बहुत सारी, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वही पुस्तक होगा, यही उसका आधार है। आज भी हमारे पीछे बैठे ब्रह्मचारी जी आए थे, कल आपने बोला 10 खरब वाला कहा किस में कहा मुझे लिख के दीजिए, मैं कहा दार्शनिक निबंध ये सब पुस्तक ले लो उसमें सब मिल जाएगा। हम क्या वही वर्ष से पढ़ पढ़ के आपको वो सुना रहे हैं मतलब, तो आप कर्म फल विवरण पुस्तक है बहुत अच्छी पुस्तक है, आप यहाँ से ले सकते हैं स्टॉल से मिल जाएगी आपको। अगला बिंदु, ईश्वर संसार क्यों चला रहा है, क्यों बनाया, ईश्वर का क्या प्रयोजन है संसार बनाने का। हाँ मनीष जी, मनुष्य मात्र कल्याण के लिए चला, मनुष्य मात्र कल्याण। हाँ राजेश भाई, हाँ आपके राजेश नाम है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है ईश्वर संसार क्यों नहीं चला रहा। किसी ने प्रश्न पूछा है, प्रश्न स्वामी जी ने ही रखा है, जवाब में भी स्वामी जी कहते हैं अगर नहीं बना था संसार तो अकेला बिछला बैठता, इसका स्वभाव है। ईश्वर का सामर्थ्य हमें पता नहीं लगता कि वो कितना शक्तिशाली बलवान कितना सामर्थ्य कितना ऐश्वर्य है, क्योंकि सच्ची बात है ईश्वर संसार नहीं बना तो ईश्वर का सामर्थ्य हमें पता ही नहीं लगता कि ईश्वर कैसा है, संसार को देखकर ही ईश्वर का पता लगता है। ये जानकर उपासना मेरा विषय आता है, संसार को देखकर ही ईश्वर की अनुभूति होती है। ये संसार बहुत बड़ी पुस्तक है, जितना नॉलेज आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा उससे कहीं अधिक ये संसार में मिलेगा, अर्थात ये पुस्तकों से सबसे बड़ी पुस्तक ये संसार है, और जो व्यक्ति संसार से नहीं सीखता वो कहीं से नहीं सीख सकता। ये जो पुस्तक है हमारी वेद, ये थ्योरिकल वेद है, ये प्रैक्टिकल वेद तो संसार है, ये प्रैक्टिकल वेद यही सबसे बड़ा वेद तो यही है। इसको देखे सांझे समझ कर ही व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है, एक एक पशु को पक्षी को वृक्ष को वनस्पति को मनुष्यों को पशुओं को देख के उनके गुण कर्म स्वभावों को व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। ये संसार बहुत बड़ी पुस्तक है, तो ये संसार अगर परमपिता परमात्मा नहीं बनाता तो जीवात्मा अपने भोग और अपवर्ग भी प्राप्त नहीं कर सकता, कर्मों का फल नहीं मिल सकता और मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में आए बिना मोक्ष को प्राप्त ही नहीं कर सकते, संसार को देखकर उसको भोगकर फिर उसमें वैराग्य प्राप्त करके ही व्यक्ति मुक्ति में जा सकता है। अब वैराग्य कब होगा, जब संसार में आएगा तब पता लगेगा ना, जब संसार में आएगा नहीं वैराग्य होगा नहीं, और संसार नहीं बनाता तो फिर जीवात्माएं क्या करती, कल्पना कर लो हम ईश्वर संसार नहीं बनाता तो जीवात्माएं क्या करेगी, ईश्वर ने क्या करता। देखो सुनिए मेरी बात, नहीं बनाता तो हम मोक्ष के भागी तो है नहीं, मोक्ष में तो जा नहीं सकते, तो तीसरी अवस्था क्या होती, जब शरीर भी नहीं मूर्छित अवस्था में बैठे रहते हैं। कोमा में कैसे होता है व्यक्ति, मूर्छित होता है ना, कोमा में पड़ा रहता है। क्या कोई जीवात्मा मूर्छित रहना पसंद करता है कोमा में, जिंदगी भर में कोमा में बना रहा हूं। मूर्छित को तो पसंद का सवाल ही है। नहीं मतलब अभी तो जागृत अवस्था में आप चाहते हैं आप मूर्छित अवस्था में जाए, हाँ मूर्छित अवस्था में तो पता नहीं लगता, अभी की बात कर रहे हैं हम, काय को जाए देखो है ना, जब संसार नहीं बनेगा काय को जाए तो मैं नहीं भेजने वाला आपको, हम तो आपको मोक्ष में के लिए यहाँ बुलाया है, मोक्ष में जाने हम मूर्छित अवस्था में ले जाने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित नहीं किया शिविर में, क्यों जी मोक्ष के लिए बोला है। हाँ जी स्वामी जी ने इसका उत्तर इस तरह दिया, ईश्वर ने संसार बनाने का सामर्थ्य है, हाँ अगर वो नहीं बनाता तो सामर्थ्य का क्या मतलब, तो सामर्थ्य का मतलब क्या, आप मेरे समझ लो आप में शक्ति है और शक्ति का उपयोग ही नहीं हो रहा है तो वो शक्ति किस काम की पड़ी रहे, क्यों जी आप में सामर्थ्य है बल है शक्ति है पराक्रम है साहस है, यदि उसका उपयोग समाज देश राष्ट्र या आपके लिए किसी के लिए नहीं हो रहा है तो फिर वो निकम्मी है ना, और संसार बनाने का सामर्थ्य ईश्वर में है और संसार नहीं बनाएगा तो वो भी निकम्मा माना जाएगा। ईश्वर कर्मशील है पुरुषार्थी है सामर्थ्यवान है बलवान, तो आप अपनी सृष्टि बनाएगा और जीवात्माओं को अपने भोगों के अनुसार भोग भुगवाएगा, और अपवर्ग भी भोग भोगने के बाद ही मिलेगा, वैराग्य होगा समाधि लगेगी अभ्यास करेगा तभी तो होगा। अर्थात इसका उत्तर यह है, संसार को बनाने एवं उसको चलाने में स्वयं ईश्वर का कोई लाभ नहीं है। ईश्वर परोपकारी एवं कर्मशील है, इसलिए जीवात्माओं के कल्याण अर्थात भोग और अपवर्त के लिए, लाभ के लिए ईश्वर संसार को बनाता है एवं चलाता है। यदि ईश्वर संसार न बनाए तो हम जीवात्माओं ईश्वर को ही नहीं जान पाए कि ईश्वर की शक्ति कैसी है, कैसी उसकी शक्ति बल आदि उसमें है, सामर्थ्य है। तो ईश्वर को संसार बनाने में ईश्वर का खुद का कोई प्रयोजन नहीं है, खुद का कोई लाभ नहीं है, वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए ही संसार को बनाता है। आगे बात समझ में? तो समय हमारा यहाँ पर अब समाप्त होता है, कल और लेंगे, आज इसको यहीं समाप्त कर दें। ओम शम।